pero wasaka na. Pero na nakwento na parang teleserye. Maalaala mo kaya ang dating ni Kid Serity? Nasaan si Fresh ay kumakasa naman? Parang ulang naglao pagdating ng bayaran. Ganito ang eksena pag kami nagsama-sama. Ang tanong ko eh, sino ka sa kanila? Inuman! Inuman! Inuman! Inuman na! Sana banggit kung sino o ano ka ba sa kanina? Inuman! Inuman! Inuman! Inuman na! Umamin sa amin na isa ka sa katulad niya. Luto na ang pulutan, akin nang ilalabas. Hindi ito iyong pumulutan kawagas. Inuman session to, hindi ito picnic. Ang lakas kong mamulutan, laging punong bibig. Narinig nyo yun, pero lang humihilig. Sleeping Beauty, tulog niya, kairan na nalimsig. Yan ang delikado, huwag matulog sa inuman. Dahil sigurado, ikaw ang pag-ibipan. Pag-ubos na ang alak, nida na si Chosen One. Pumili ka na, hoy, ito kay pulutan. Merong malupit ang trip, sex trip. Okay, kahit pangit, basta nakapikit. Dead man drinker ako, ako ang king of drinking. Pero maya-maya lang siya na ang unang lasing. Ganito ang eksena pag kami nagsama-sama. Ang tanong uli, eh sino ka sa kanila? Inuman! Inuman, inuman, inuman na! Sana banggit kung sino o ano ka ba sa kanina? Inuman, inuman, inuman, inuman na! Umamin sa amin na isa ka sa katulad niya. Siyempre kulang ang inuman kung walang tawanan. Bigit lahat ni Joker, kwentong kagatuhan. Hindi ka mabubogi, masaya kasama. Sasakit siyan mo sa katatawa. May kwentong walang kwenta, galing kay Barbero. May kwentuhang pikunan, sabay biglang putok. Uy, oh, nagahamon naman si Incredible Hulk. Pag-inawat mo na ko, lalong tumatabang. Pag-iniwas mo naman, lalong yumayabang. Tida si Bidyok Iki, siyempre sa kantahan. Pag-awak ang mikropono, siyak walang babaan. Taurig si Bress ang laging sunod sa inuman. Lagi itong present sa sabi ng kalungan. Ganito ang eksena pag kami nagsama-sama. Sagot sa tanong, lahat tayo tulad nila. Inuman, inuman, inuman, inuman.